jo herria bete, bai. Ta espero ezten bezala, orain beste gazte, man uste hori beste torreko zenek, bai. Oraindik etortzekoak direnak. Bai, igual bai, eh. Bueno, ez dakit, zer da, zer esan behar dut edo, esan nahi dut. Zer iruditzen zaizuen herritarrei bizkaidera zuri pertsonalki, bueno, bai, beste gazte iburruzta. Bai, hori, ba, hori gauza polita dela ikustea, bai, hainbeste gazte, eta, bueno, eta mendi bidean hartzen, eta, bai, ez da, hau... Herria zautzeko parada ere, ez? Baita, eta batez ere, bueno, herriari pizkatola suposatzen dion ere, ba, pizkatola, bizi pizka bat, eta, bueno, eta nola baita ere, ba, maior... Ba, ikur bada, antzinako historiarekin, eta zer ikusi duten, horta, orduan, bai, ikusten dut, bai, ba, pizkat alegera dela, eta bai, eta harriari, bai, ematen diola bizi pizka bat, eta ez dakiz, bai, hori da.